ظرفا من البحر أو رشفا من اليمين. صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وما وقاية الله

الكرسيين ذو من جمعة ماه مباركة رجب شهر الله ماه خدا آیه نام در بعضی روایت ها شرکنگ بودتا هزار و چهار سد و سیزده هجری این مبارکی ماه باوتی آمده نوید بخش نزدیکی فرا رسیدن سفیر خدا وفد خدا عروس ماهای سال ماه مبارک رمضان احادیث تها وارد بود که رسول خدا علیه السلام وقتی که رجب نو کا مشاهده فرمایند رب العالمین درگاه ای دعایی و تضرعی پیش گفت اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. پروردگارا رجب و شعبان ماها برای ما پربار و با برکت بگن و می زندگی ادامه بده و ما را به ماه مبارک رمضان سر بکن و برسین و چنائی برکات و ما را استفاده برگ توفیق بده. من شما هم باید از با تأسی از و با پیروی از این دعای رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم همین دعای بکنین و ما بطی پروردگار دربارا با تبعیت از سنت رسول گرامی آیی علیه السلام در این لحظه های مقبولیت دعا در روز جمعه ای خدا تی دربارا همی التجاع دارین که بر ماه رجب و شعبان برای ما پربار و برکت بگن و ما را به ماه مبارک رمضان برکاتا سر بکن و رمضان مبارک توفیق طاعت و عبادت و روزه همه طوری که شایسته بارگاه تمیم مارا نصیب اصحاب پیامبر علیه السلام و رضی الله عنهم و همیپم بزرگان گذشته سلف صالحین از تابعین و تبع تابعین معمولش همی پیم نویسک بود تک آیا چه رجب ماها رمضان تدارکات و آیه تشریفات شروع کرد. به این معنی که آیا به تعبیر من شما هر نوع کار گرفتاری دنیوی که حسدش سعیش بود آیانا از حالا تدارک بگیندن تو روبرا بکنن تو انجامش بدهن تو از کلیه مشاغل و تا فارغ البال خالی و ذهن بکنن تا اینکه رمضان شریف کیه درسی آبا فکر راحت و آسوده صرفا به طاعت و عبادت خدا شب و روز هر لحظه یا این مبارک ماه مسرور ببند. تجار در همه محوطی زکات اموال در کتند آدوره و اهل زراعت و کشاورزان همی پیموتی کشاورزی مسائلش طور تدارک دید که در ماه مبارک رمضان این موضوع آنی خاطر آب وقت متوجه مکن و به همی ترتیب تمام اخشار این دیگه اخشار گویی این ماه پیش خیمه مهمی از پیش خیمه های ماه مبارک رمضان و این ماه وقت مناسبت های مهمی داری که از جمله مناسبت های معراج رسول اکرم علیه السلام که بنابه یکی از چند روایات بنابه یک روایت موثق از میان چندین روایت درباره تعیین تاریخ معراج پیامبر اسلام علیه السلام معراج آن حضرت علیه السلام در 27 شب 27 ماه مبارک رجب بود. که در جلسه های آینده اگر فرصت اقتضا کنه انشاءالله درباره معراج قدری گفتگو بی ولی مروچی این جلسه تا من وقتی مضمون قبلی ها اگرچه از یک سو با توجه به عقیده برادران تشیع 13 ماه رجب تاریخ میلاد با سعادت مولود کعبه ابن عم پیامبر بزرگوار اسلام چهارمین خلیفه برحق رسول اکرم علیه السلام داماد رسول اکرم علیه السلام و شوهر حضرت زهرا جناب علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه بود. طوری که علامه مفید از نویسندگان شیعه در کتاب الارشاد به همین ترتیب نویسی که ولادت امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله عنه در 13 رجب 10 سال قبل از 20 رسول خدا علیه السلام صورت گرفت. اما ما روایت موثقی درباره ولادت با سعادت این بزرگواران خلفای اربعه درباره هیچ کدام نداریم به دلیل ایشی که در آزمان نویسنده و باسوادانی قلت و خیلی کم میاد. و آ وقت تا پیدایش و هدا کسی به این فکر نه که این فرزند و نوزا در آینده چه پیمی آینده درخشانی صاحب بید که از مروچی آیی تاریخ نویسگا اهتمام بکنند. حتی به همین خاطر نه تنها درباره ولادت خلفاء راشدین و بیشتر صحابه کرام که قبل از اسلام آیان به دنیای هتگان، قبل از بعثت به دنیای هتگان، قبل از زمان نبوت پیامبر علیه السلام به دنیای هتگان، در بساط تاریخ به صورت موثق دستاویز صحیح مدرک 100% در دست ما نیک به جای وقت، حتی در مورد ولادت با سعادت مسعودترین مولود بنی آدم و سید کائنات امام المرسلین علیه الصلاه و السلام اختلاف زیاد روایات وجود داری که در چه تاریخی آن حضرت به دنیا آید. به همین دلیل اینکه ما اغلب در تاریخ‌های وفات که تقریبا مسجل و قطعی ترن که چون در دوره های بعد از گذراندن دوره های طلایی و درخشانی از این شخصیت های عظیم آیا از دنیا رفتگان، طبیعتا نویسندگان، گویندگان، ناقلان متوجه آن لحظات و وفات بودگان. و اگر یکی دروچ اختلاف هستن ایشی بنابر اختلاف تشخیص این مطلب بوده که ماه باری 29 روز بوده یا 30 روز بوده، از این قبیل جزئی اختلافین، بنابر شی که اغلب مورخین مثلا نه حتی بگوشن که در مثلا 12 یا 13 یا 10 فلان تاریخ حضرت ابوبکر صدیق از دنیا رفت، یا حضرت عمر فاروق به شهادت رسه، حضرت علی به شهادت رسه، اغلبی حتی من گوشتهش که مثلا از مثلا جمادی و ثانی 8 روز باقی من دقت که حضرت ابوبکر چه دنیا رفت. خب اگر این جمادی و ثانی 29 روز بود دقت تاریخ وفات حضرت ابوبکر صدیق، ظاهر این که بعد 21 جمادی و ثانی بود، 8 روز دیگه باید بمانه. و اگر چنانچه 30 روز بود دیگر 28 جمادی الثانی. این ای اختلاف اختلافی نه در واقعشی به این شکل پیش آمده. اما در مورد ولادت جای تعجبی نه که اگر چنانچه اختلافی متاهین در تاریخ برایشی که آروچی کسی برای کسی برای عموم بلند ایشی مسجل نه که ایب نوزاد در آینده کی بید چون شخصیتی بید در جهان. و اضافه بر ایشی نویسنده همه قیمت که شما بلوچستان زمان قدیم فرض بکنید که به یک نامه وانی نگو نویسای نگا بعد چینچ فاصله راه برفتینید آم یک نویسو که باری با چه خط خوب یا خرابی یا کشکی بکشی تو بنویسی نامه به یک جای راه بده یا وند کتی بکن به قول بلوچان آن نامه یا کاغذ که حتی دربورتی بکن تو بانی. مکه آروز هنچین وضعی داشت. و ما هنچون که درباره رحلت حضرت صدیق اکبر به مناسبت جمادی و ثانی آخرین جمعه که موضوع شروع بده گد قبلا هم همین رویه این بوده که در 17 و 18 یا 21 رمضان مبارک که تاریخ‌های ضربت و شهادت حضرت علی رضی الله تعالی عنه به این مناسبت پیرامون شخصیت حضرت خلیفه چهارم رضی الله تعالی عنه گفتگو این کتا و وظیفه این تین گفتگو بود. حالا که ما از حضرت ابوبکر صحبت کنیم مبادا کسی تصور بکن که ما نسبت به حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ارادت و عقیدت و محبت کمی داره. در هر صورت من این مروچین موضوع گفتگو ادامه موضوعی که قبلا ناتمام من در مسلک و عقیده این که این چهار شخصیت از میان بقیه اصحاب بزرگوار پیامبر علیه الصلاه و السلام که تمام آیان به فرموده آن حضرت علیه السلام مانند ستارگانند، ایشان دارای ویژگی و اهمیت خاصی اند و انسان توان رتی در قالب بیان ناقص و نارسا ای بهم عنوان بگن که این چهار خلیفه بقیده ما به منزله چهار ستون دین و چهار زاویه یک ساختمان عظیمی هست که معمولا هر ساختمانی چهار سوک و چهار گوشه دارید، هر گوشه یا برداره از ساختمان ناتمام و ناقصین چما دین و جپی دلوم بید. همه عقیدت ترجمانی همه شاعر عربی یا کتر که من کانا یعلم ان الله خالقه لا یرمین ابا بکر ببهتانی ولا ابا حفظن الفاروق صاحبه ولا الخلیفة عثمان ابن عفانی اما علی فمشهور فزائله لا يحكم البيت الا بالارکان. و خلاصه معنی اشعارش این که شعر گوشی هر کسی که این علم و اذعان داری که خدا آیه خالق و آفریننده اند، مبادا که به ابو بکر صدیق یک تهمت ناروایی نسبت بدند و نه به حضرت ابو حفص عمر فاروق رضی الله عنه و نه به حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه تهمت بجند، اما علی، اما شخصیت حضرت علی رضی الله عنه آچنان بی آلایش و مثل آینه شفافند که آیه فضائل و مناقب مشهور و معروفند برای خرد و بزرگ گندین و توهینان، حتی دوست دشمن آیه فضائل و آیه مناقب و خوبیان در نظر داری تو یک برخی از آیان با خبر تو زان که دارای چه شخصیت عظیمی بودن و در آخر گوشی که لا يحكم البيت الا بالارکانی، هیچ لوگ و خانه و ساختمان و اتاقی بدون و تی پایا و دیکیان و سرکان آیی محکم و تداشته نکن. اشان اسلام لوگ چارین گوشه اند، دیکیان چارین سرکان اند که ما اگر لوگیم تی اسلام و مسلمانی و مهر بداری این ساختمان و امارتا چه تزلزل و زلزله یا حفاظت بکنی، این هر چاری سرکان و تی لوگ اگر محکم بکنی، مبادا یک سرکی تها دشمن بیاید شگافی پیدا بکن که آ وقتی می دین چه همه سرکار ناتمام و بیتو ناقصه بید. اما حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه طبق معتقدات ما افضل البشر، افضل الناس بعد الانبیاء، یعنی از حضرت آدم تا حضرت خاتم علیهم السلام 1,24,000 یا به یک قولی 2,24,000 کم یا زیادتر، والله علم آمار دقیقی در دستمی پیغمبر هر چی حتی پیغمبران جدا گوایانی گردا پاده خاکا دنیای هیچ صحابی و ولی برابر بودن نکه، هیچ امام برابر بودن نکه، گو ادنان نبی پاده دنزا آلاترین ولی ای امت، حتی که چه آده امتانی ولیان ای امت ولی بالاتره برابر بودن نکه. با سوای انبیا پیغمبران حساب جدا، بعد از پیغمبران از تمام خلائق خدا، چه حضرت آدم زمانه مخلوق انسان بگیره غیر از خود حضرت آدم، تابیه تمام پیغمبران دوره، گرچه پیغمبر عادی افراد، تا رسول خدا علیه السلام زمانه و تا قیامت انسان ها غیر از خود رسول خدا علیه السلام درستانی تها، درستانی در میانا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه به عقیده ما افضل البشر، افضل الناس، بهترین و برترین تمام انسان. قال علی رضی الله عنه، علامه عبدالرحمن صفوری صاحب نزهت المجالس نویسی که قال علی رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه فرمایند: رأیت النبی صلی الله علیه و سلم، من نبی کریم علیه السلام دیست به عینی هاتین، گمتی ای دوین چمار قربان بتی دوین چمار، بلکه قربان بتی هر یک چمیه مجه و بروانان و بتی چمه مچاچانی هر تارم جان قربان. ای سیدنا علی رضی الله فرمانی من بودی این دوی چما آن حضرت زیارت کتو دیست و الا فامیتا، اگر در این حال که من این حبرات واجهش بوده و نقلی کنون و واجهان بود چمان دیستگو ای حبران بود گوشان اشکوتا، اگر شیطا خلافی ببید معاذ الله منی چم کور باتا فرمائید. و سمی توهوب ازنی هاتین و الا فصمتا، و من اشکوت چه واجه بود ای دوین گوشان حضرت فرمائید حضرت علیا، و اگر من نشکتا گو خلاف گو شما از الله منی گوش کر باتا. یقولو منی چم واجه ذات مبارکا گندو کتن و گوش واجه مبارکی سخنان متوجه و اشکنو کتن که واجه ای پیم لگیت ارشاد فرمانگا، واجه گل دهان شگوفه مبارک باز بود، صدف زیبا یه پر از مروارید و پر از یاقوت دهان پاک پیامبر بزرگوار اسلام یک دفعه باز بود برای سخن گفته. یقول ابن مرشادی فرمایی: ما ولد فی الاسلام مولود ازکا و اطهر من ابی بکر و عمر، در اسلام فرزندی زایگ نبوده، فرزندی ولادت نبوده، فرزندی چوکی چماتان یارک نبوده که آ فرزند زکیتر از گاه مزکا و پاکتر و اطهر و پاکیزتر ببیت از ابو بکر و عمر رضی الله عنه. واجب نقل کند چه کتابی دیگه به نام الریاض النظره فی مناقب العشره، کتابی نامی که علامه محب الدین طبری نوشته، این کتاب هم هست بکنه الریاض النظره، باغهای سرسبز، معنی کتاب نام معنی باغهای سرسبز در بیان خوبی ها و فضائل صحابه دهگانه، عشره مبشرین بالجنه، ده صحابی که واجه ها سند بهشتی بواگ مدرک بهشتی بواگی امضا کتو ده می دنیا به دست دار و علا رؤوس الاشهاد اعلان کو ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، سعد فی الجنه، فی الجنه، سعید ابن زید فی الجنه، طلحة ابن عبید الله فی الجنه، زبیر ابن العوام فی الجنه، طلحة ابن عبید الله فی الجنه، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنه، ابو عبيدة ابن الجراح في الجنة، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايدها عشر مبشرين بالجنة، تمام اصحاب جنتها بنص قرآن. اما اي افتخارك ان حضرتها ايدها از ميان عادقرا امتياز داتا نامي يبدا چونك اي جنتها قطعي و عادقا قطعي جنتها، تمام اصحاب قطعي جنتها، هر کسا با حال ایمان در حالی که ایمان قلب تو کی بوده بودی دونه چمان یا اگه چمی نابینا بوده گند با حوتی وجود با حاضر بوده در محضر پیامبر علیه السلام، یا به یه تعبیر بگشین که بودی چمان با ایمان پیغمبر دیسته یا رسول خدا علیه السلام بودی مبارکین چمان آیی سرا نظر دار داتا آم مسلمان سرا اشی اوشن صحابی و قطعا آی جنتی هر کسی بدون شک. بالفرض هر عمل زشتی هم بعدا مرتکب بود تا چه دنیا رفته، پدا هم یقینا قسم به قرآن جنتی هایی، برای اینکه الله پاک در برایشا قرآن تا اعلام فرماین تا عفو عمومی اعلام بود که من وقتی نبی یاران عموما معاف کتن من گرفتش نکرم. برید از میان این گروه مقدس این ده نفرا الله نبی یک مدالی عطا فرمایید، این ایرانی بود. فاز این ده نفر فدا این چهار نفرا مدال ها، نه یک مدال، مدال های مخصوصی دیگه. یک کتاب تا علامه محب تبریا ای هر دهانی فضائل بیان کرد، کتاب در عربی ای واجه چه همه کتاب نقل که علامه صفوری میشه در ریاض النظره، یا حتی که ان ابا بکر رضی الله عنه نظره في وجه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، يقولون حضرت ابو بكر رضي الله عنه هو حضرت علي رضي الله عنه هو مباركين چهره چارت ومحبت خاص چارتي، فتبسم فدا لگه لبخنده يا حضرت ابو بكر چه خوشحالي، فقال بمتى تبسم، حضرت علي رضي الله عنه متوجه بو سوجی که جستی کو که ای ابو بکر تو چی چیز سرا لب خند کنگه، چی چیزی باعث بود که تو من چاره و تبسم کنگه، لب خنده کنگه، لسخند کنه به قول ما شما بلوچان. قال سمیت النبی صلی الله علیه وسلم، حضرت صدیق جواب دا حضرت مرتضی رضی الله عنهما مشتی ای جناب علی مرتضی، من اشکتات رسول کریم علیه السلام یقول که واجه ارشاد فرمائین لا یجوز احدون السراط، هیچ احدی روز قیامت نتواند از پل سراط رد ببید، الا من کتب له علی ابن ابی طالب الجواز، مگر همه کس که علی ابن ابی طالب آیه جوازا امضا بکن بنویسی بده، آیه پاسپورت علی امضا بکن، این مرز سرا که رسی پل سراته، چون از پل که ردوی آدم جنته، جنته روگه باید مدرک و جوازا علی صادر بکن آیه بدند، نون پل سرات سرا شروع بکن روگه گام جنته. آن مرد گرا چه پل سرات رد بود تنگن اگر این جوازی گون نهن راه نیمگا یا چمین گو گرند تو مهاری کنندی به جهنمی برند یا که سرکپان بی راه نیمگا چمودا جوپی تو کفی جهنم تحلیتی اللہ تعالی محفوظ بداری. حضرت ابو بکر صدیق ای قسمت بیان فرمائیں ای حبری بیان فرمائیں که من چه واجه و تی من چه واتی گو تی واجه و آقا ای علی درباره تو ای بهمش کو تک واجه تر چی ایزازی چی شرفی چی مدالی اتا فرمائیں همیشه من تر گندگو چه خوشیا همه حبر یاد کفو ما خوشحال و لسند کن. قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرمائیں که ابو بکر اچھا گوش دارنو کو چشے تو کہ منی رازا پاش کو تو ظاہر کو منی بارے واجہ ای مبارکی سخن تو بیان فرمائیں مہم تی بارے اچھا واجہ چیزی اشکتا نو منی بیان کرنو من گواہ کرنو من اشکتا چھا نبی علیہ السلام حضرت علی فرمانے گے کہ فرمائیں تی لا یجوز احد السراتا فرمائیں تی کہ یقول لا تكتب الجواز الا لمن يحب ابا بكر واجا منا دستور داتا گشت کہ اے علی فل صراط رتبوگے جواز نویسا تی حوالے وی اما مواظب ہے جواز نہ دے امضا نہ کنے پاسپورٹ تا جنت رہوگے مگر آ کسے گا کہ ابو بکر دوست بداری. دیمای فرمانی که ورائی تو فی قوله تعالی یعنی صاحب کتاب علامہ صفوری فرمانی که قرآن مجید ای آیب تحتا که حتا فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا حضرت موسیٰ علیہ السلام وقتی که بکوه تور رفت و به وادی طوا رسید فرمان ریحت اللہ تعالی جل علیہ شان جانباک ای موسیٰ او دی کوشان درکن که تو در یک وادی و میدانی یک بیابان مقدسی رستگی کشی نام توائی این آیه چرا مفسرانی تفسیر دها این علامه فرمانی من دیستگی نوشتگیش که ان ذالک التراب خلق منه جسد ابی بکر چمی وادی مقدس وادی پاک توائی خاک ابو بکر صدیق جسد خاک جوڑ کرنے پیدا کرنے و یہ روایت ہم سر جائے وقت ہستیں کہ انسان چا ہما زمین پیدا کرنے گوتا با ہما زمین دفن ہوئیت ابو بکر صدیق کجا دفنے حاجی ها مسجد ها چی که مکه رفته که مدینه زیارت بوده ها مدینه شریف ها زیارت کنو که مردم هست مسجد تر نیه دست نبورد کنه باری خدا شکر گریش تعریفی نه. شما ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبر مدینه شریف هست ولی کجای رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرامگاه مقدس کنار در آغوش رسول خدا علیه السلام این سیم متحری مبارکین قبرانی نقشه من یاد رفت که بیارا شما رو پیش دارم قبر مبارکین قبرانی نقشه است که از داخل روزه که من رو چیش ظاهر نگندندش آنی داخلی نقشه کشگوته و عکسش کشگوته که با چه ردیفن خوب است که من رو چی من بیارتن چو پیش داشتی شما رو پانگو من هست. و تمام تواریخ نوشته البته در اشکال شکل قبور که به چه کیفیتن یه کم بیش یعنی کم که فاصلیانی بازی و کمی تها اقوالی ها نحوه قبران که به چه کیفیتن مریشی تا شکی نی که زیر همه قبه خزرا سبزین گنبدا واجه آرامگاه کنارا همین جایی که قبلا حضرت عایشه صدیقه نام سرواجا این لوگا بستگه براویتی این محبوب این دواری صدیق اکبر دختر و همه دا وفات فرمانی و همه دا آرام فرمانی که عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها حضرت ابو بکر گوشت روچی که بیام این پدم عجب واقعی دیتای شد من واقع دیتا که آسمان دیما سی ماه ظاهرین یک بارگی و این سی ماه من چارگه تو نمی چارگ تا یک گن آگه من دیم یکی بادو دیگه هر سی منی حجره تا یک گفتا حضرت ابو بکر واب ترجمه و تعبیر تا امامت حتی نبی علیه السلام بس اوقات صحابه واب دی صحبه نماز واجه کو دیمی کو مردمان ترین گوشتی که واب دی تا چشما بازی واب بیانو کو واجه تعبیر کو تا باز برا واجه بیتو وابانو بیانو کو باز برا دیگران کو واب بیانو کو کسی کو واجه فرمائی ابو بکر تعبیری کنی وابا باز برا واجه بیتو وابانو بیانو کو فرمائی ابو بکر ای وابا منگا تعبیر کن حضرت ابو بکر مانا یک واب تا تهواند که از شای واب مانا جی معنی ایشی ولی سکوتی کو رازی ایشی هیچی تا اینکه نبی علیه السلام که وفات و رحلتی فرمائن تو عایشه صدیقه لوگا واجه آرامگاه ارکنگو تو واجه آرام فرما بو مرقد متحرا یک روچی او اگر صدیقا جس کو دختری گوه مشتی عایشه تا تروتی اواب یاده مشتی ها مشتی عایشه چنا سین ماها ای اولی ماهو بهتره ماه همشین تا تیل لوگا تا آرام فرما بو تو یا سین ماهانی که تو دیتا گتا ای اولی گو افضل ترین ماهی تو چه آسمانی سکوت فرمائن تو زمین افتاده و متوازه و فروتنه چه آسمانا شرف برتر و بالاتری دا تو مرحمت فرمائن پاکستانی شاعری جالب گوشی بشی آسمان و زمین مفاخره یا لگتند آسمان و گوشی که من بشا ماه و روز و استار منی تو گوان زمین گوشی که بیه چارا تو کجای بیا منی شکم تا بچار که خدای نبیان و از جمله سرور انبیاء آرام فرماین در آگو شما تو کجا گوان درست خدای ذوالجلال قادرت کوتی محبوبی نبی بعد از وفات آیه دستور فرمانی ملائکه یا برنتی به طرف آسمان هات آیه مبارکین جسم شریفا ولی رؤوف و رحیمی پیشوا و آقا ای پسند نکو کو و تی وفاتا رند و تی عاشقان زاری اک بعدن ایایند مشتاق هند برا آیه جمال جهان آرائی نگه جگا مثل شم آری وجود هستی مثل شم آگوداز بی هر لحظه و بزرگترین تمنای زندگی آیا ایشی که آن نگاه ولو یک لحظه به قبه خزرا و آرامگاه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بکن ای خدا ما را تمام آرزومندان را ای شرفا نه یک بار بلکه بارها بار نصیب کن و به ایست شرفا ما را مشرف بکن و دا مردم برو تو نزدیک کن و تماشا بکن به قول خاقانی که بیدی حرم محمدی را جولان گه سر سرمدی را پیشش دو خلیفه رخ نهفته جوزا به کنار شمس خفته اگر وجود نازنین خورشید درخشان نبوت داران فرمائی در کنار ای خورشید ستاره جوزا که نزدیکترین ستاره با خورشید ابو بکر صدیق گندی که در کنار ای شمس نبوتا ستاره صداقت و صدیقیت خلافت و دا آرام فرمائی پیشش دو خلیفه ابو بکر و عمر رخ نهفته جوزا به کنار شمس خفته. آهوی زمین کعبه نافه مشکش مشکش به سر ابی قحافه رضی الله. این زمین آهوگه نافق کعبه و این کعبه مسک که چه آهوی تتار آهوی چین نافقا مشک جوڑه بینه اشکو تگو زمین به منظر آهوی خاکانی گوشی و این آهوگه نافق کعبت الله و کعبه شریف مشک فرزند ابو قحافه ابو بکر صدیق رضی الله. یار غارا گنده بودا که همودا در مزار هم کنار و دیار آرام فرمایند. اگر جمعه ما عرض کو که در غار پیسر وارد بی تو غارا پاک سازی کند و بعدا آقای دوار جنگ تشریف بیار و واجه آرام فرمانی سرا زانوی ابو بکر سر ایر کن استراحت کن مار پای ابو بکر جنت که واجه آب مبارک آب دهن و دا کیمیای کار کنن تو آنن دوا و داروی بید کسادی داددن گوشی که ای ابو بکر یاران به خدمت یاران قدم نهادن لیکن نه آنچنان که تو در کام اژدها. نمرو چی من پا شما میرزا محمد رفی مشهدی متخلص به ملا بازل مشهدی از شاعران گرامی شیعه کتاب حمله حیدری ارده بر شما که آهی جریان هجرتا تعریف کند و من بازی اشعار اشارتن و انتا اجمع اتحان. چنین گفت راوی که سالار دین چو سالم به حفظ جهان آفرین ز نزدیک آن قوم پر مکر رفت. وقتی واجه منزل مبارک محاصره است موقع هجرتا به سوی سرای ابو بکر رفت. پی هجرت او نیز آماده بود، ابو بکر هم آمادگی داشت از قبل. چرا؟ که سابق رسولش خبر داده بود، پیغمبر علیه السلام اطلاع داد که آمادگی بگیرودی بود. و ادا من باید نقل بکنم علامه صدوق صاحب خصال از نویسندگان گرامی و محدثین بزرگ شیعه، نویسنده تفسیر امام حسن عسکری، در تفسیر عسکری نویسی که جبرئیل یهد نبی علیه السلامی دستور داد که الله تعالی فرمان دیگن تراک ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقتی هجرت کنه علی و تجاه بوافین ابو بکر را قوات ببر بون. اگر ابو بکر در این سفر پر مخاطره گتو امرهداری بگن قیامتا هم تز جمله رفیقان خاص تو بی واجهک اطلاع دا گوشتی من آماده اون صاحب یه موضوع هم نویسی دینا در همه تفسیر واجه ها قدر توضیح دا که بچه ابو بکر این همراهی شاد به قیمت جان تو تمام ببی. دشمنان تعقیبی نکنند شاد گرگ بودتین تیگردن جنگ بود تو کشک بودتی از بین رفته لگی گریه کنگا بشیو آقا تی وجود نازنین آ گرمین گواتی ملگاتی اما ابو بکر خدا پتو قربان بکنن ابو بکر مال جان هستی زندگی زن و فرزن تمام پتو ندر و فدا و قربان. چه افتخاری برتر از این که من در راه خدا و محبت رسول خدا فدا و نصار و قربان بکنم. آو حدیب واجه ها فرمایی که ای ابو بکر یقینا خدایا تی دل حال دیستگ و زانتگی که تره برای من به منزله منی چم و گوش قرار داده فرمایی. اتفای یا قدم مبارکی که آسمان افتخار کد که ای سرائی ربی قدم زخمی بود ملا بازر بشید ابو بکر آنگه به دوشش گرفت. ابو بکر کفک چیر در بر کوتی وجه برفتند القصه قدری دیگر چو گردید پیدا نشان سحر به جستند جایی که باشد پناه ز چشمه کسان دور باشد زرا بیدیدند غاری دران تیر شب که خاندی عرب غار سورش لقب گرفتند در جوف آن غار جای ولی پیش بنهاد ابو بکر پای به هر جا که سوراخ یا رخنه دید قبا را بدرید آن را بچید بدین گونه تا شد تمام آن قبا یکی رخنه نگرفته ماند از قضا بران رخنه گویند آن یارغار که پی پای خود را نمود استوار نیامد چنان کار از غیر او نیامد چنان کار از غیر او بدین سان چه پرداخت زان رفت رو در آمد رسول خدا هم به غار نشستن به یک جا به هم هر دو یار درختی که نزدیکی غار بود که بر جای برگش همه خار بود به او کرد فرمان رسول خدا که آید کند بر در غار جای بیامد به حکم خدا آن درخت زهر سو در غار را بست سخت وزان پس به حکم خدای مجید در غار را عنکبوتی تنید یکی جفت کفتر کبوتر همان در زمان بیامد به امر خدای جهان چنان شد به او حکم رب العباد که هم آشیان داد هم آشیان داد هم به ذهن هاد که همین موضوع این که علامه بصیری اشیا اوتی قصیده تا که من در مطلع سخن وند بیان کند و ما حول غار و من خیر و من کرم و کل طرف من الکفار عنه امین فالصدق في الغار والصديق لم يرما يا لم يرى هر دو روایت ها وهم يظنون ما بالغار من ارمي ظن الحمام كبوتر ظن العنكبوت تعالى خير البريه لم تنسج ولم تحمي وقايه الله اغنت عن مضاعفه من الدروب وعن عار من القطمي شاعر نامور ایرانی اخیر که غالبا الان زنده این در تهران غلام رضای دبیران قصیده برده بصیری ترجمه کرد و این نسخه فوتوکپی انتی قبل از چاپ گوتی برای من راه داد که همین اشعار یاری تو ترجمه اش کرد و از مقدم او در غار در غار بس خیر و کرم بود لیک شد بهره آن کفار هم کوری و هم حرمان یا عربی شعران معنی گفتند که کس نبود در غار و ندانستند خورشید صداقت بود از شب پرگان از شب پرها از شب مرغ شب پره از شب پرگان پنهان دیدند تنیده تار دیدند تنیده تار وان تخم کبوتر لیک باور نشد آنان را که از حق بودی فرمان در حفظ خدا بر در یا باره نیازی نیست که از تار زره سازد و از غار کند احسان خدا وقتی لوتی حفاظت بکن نیازی به زهم و سفر و قلعه و برج و بارو نیست که خدا تعالی عنکبوت تار عنکبوتا خانه عنکبوتا زوری تو چنایی زره کار گیرید خدا وقتی لوتی حفاظت بکن ور تار عنکبوت به منزله زره آهنین کار کند در حالی که تار عنکبوتا در ضرب المثل که جنن سبک ترین چیز معمولی ترین چیز که پا حب گوات یا دور بیت قرار رو چیز دیگر نیست سبک ترین اما خدا همیشه وقتی لوتی همه تار عنکبوت وظیفه یک ذره محکم و یک دژ قوی انجام دادن یک قلعه محکم انجام دادن که از داتار ذره سازد و از غار کند احسان کوه غارا به منزله یک برج باروی قرار ده الله وتی نبیا و یار غارا آیگا حفاظت فرمایی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه خواجه اول که اول یار اوست saniyesinin izhama fil gari uzd. İşi Allah'ıma Neşapuri, Arif Neşapuri'ye iktab, mantık otter, pervaz-ı perindegan ve suyu simur, simurge ma'rifat misal edend. Perindegani heft menzil karar edend ki morgan ve taraf simur greftan. Misal edend Arif ki insan-ı Arif'e bi Khuda çutur eriz. خیلی ها کوشش کنن که ما خدا رسیده ببین ولی خیلی ها در میان راه در منصر منزل ها شیطان آیانا شکار کند و نیلیتش و چی ایتیداد کسی قلیلی رو به مقصد رسی قلیل من عبادی شکور برای ایشی که زحمت سفرا منزل های سفرا تحمل کنه کار هر کسی نه مثال دن اللهم شیخ عطار مشی مرغان ما مسئله به تمثیل یارید ادعی از مرغان مثلا 100 تا یا 1000 تا پروازش کو که ما بریم به کوه قاف سی مرغ در گیجین امر ابتن پروازش کو اولی منزلا که رستن لاتی بالا همه در دم بو کپت هفت منزل شان تای کو هفتمی منزل بعد هر منزلا یک تعدادی کپان بود چه مرغان دم بران بود تا هفتمی منزلا که رفتند یک تعداد سر خوشش چاره و دیگه هو تعداد کلین دیگه یک چولیو که هستی بس آدگه پا کپام بتگر راها گربو هم بتگر نو بسی مرغ رستن همشه وشی که این منزل باز گران شعر بشی اشعار موانا گران در این مسئله عرفانی خیلی طولانی بی بحث پدا همشه کتاب نویسوگا باچ بسی مرغ عکس داتا ایچاپی ایران منطقه تیره همین به ما انسان عارف در راه خدا که حرکت کند خیلی مشکلاتی روبرو بید هفت منزل باید طی کند لطیفه قلب لطیفه روح سر خفی اخفا و سلطان الازگار هفت لطائف را طی کند تا به خدا برو برسید از خودی بی خود ببید از این عنصر خاکی باید در بیاید سراپا روح ببید از بند تن جدا ببید تا به هستی مطلق پیوست ببید مراد چی هفت شهر عشق هم که مولوی فرمانی همشن که هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم عطار فرمانی که خواجه اول که اول یار اوست ثانی اسنین از هما فی الغار اوست این کتاب چاپ ایرانه چاپ بمبئی هم پانگه ما هست قدیمی ولی من آینه یار چاپ ایران میگار خواجه اول که اول یار اوست ثانی اسنین از هما فی الغار اوست صدرالدین صدیق اکبر قطب حق در همه چیز از همه برده سبق هرچه حق از بارگاه کبریا ریخت در صدر شریف مصطفی آن همه در سینه صدیق ریخت لاجرم تا بود از او تحقیق ریخت تا آخر گوشی که چون تو کردی ثانی اسنینش قبول ثانی اسنین او بود بعدت رسول ثانی اسنین و خدا تعالی سلسله مراتب در قرآن حفظ کته ثانی اسنین از هما فی الغار من نبی آد دو نفره دومی گد وقتی غار دهاتا یعنی نشان دن قرآن که اولا ابو بکر صدیق بسته غار رنده رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک روچی آن حضرت حضرت حسان بن ثابت انصاری بیتی شاعر دربار رسول الله علیه السلام گوشتی که حسان تو منی تعریف و مدح و سنا باز کتا باره منی یار غار ابو بکر تعریفت هم شعری بسته یا نه گوشتی هاو یا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم واجه فرمائن که بوانیه چه حضرت حسان لگه بوانگا اذا تذکرت شجوان من اخی سقتین فذکر اخاک ابا بکر بما فعلا وقتی که در لوچه یکی غمانا اندوهانا یاد بکنه یاد یاره گرا و تی برادر ابو بکر را یاد کن که چه کارنامه انجام داد و کان حب رسول الله قد علمو من الخلائق لم یعدل بهی بدلا ای محبوب رسول خدا علیه السلامت و همه مردم معلومت که آن حضرت هیچ کس با آی برابر نکند و ثانی اسنین فی الغار المنیف و قد تاف العدو بهی السعد الجبل در غار بلند مقام و بلند مقدار که با ورود آن حضرت مشرب بود ثانی اسنیند، وقتی که دشمن به دنبال آیانت و آیان به غار طرف بالای کوه سور سرکپان بود طرف شعر مفسر یک وقتی وانتی بی اجارسه واجر لگه تبسم فرمان اگر چه خوشحالی ها وشتی حسان ابو بکر حمید دول این کتاب شعر آقا و همی خدمت غارت که حضرت فاروق معرض کو فرماندی حضرت عمر پیمر رشک بو حضرت عمر پیمر شخصیت وشتی اگر ابو بکر و تی غاره امراهی یا سین شبانی منا بدن مودی عمر عبادتان پاک با آی بدن پدا هم من فکر کنم که ای سوداتها برد با من ابو بکر باخته این همین یکین شپان سین شپان امراهی بجاوت آدگه آمال بجاوت کجا این مقام صدیقه صدیق اکبر رضی الله عنه در میان صحابه همه وحدی معروفت که شخصیت بعد از رسول خدا علیه السلام مقام اول داره. کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف بالرجال کشی، رجال کشی اسماء الرجال معتمدین، کتابی نویسنده یک دانشمند شیعه شیخ الطائفه الامامیه ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی علامه طوسی کتاب نویسی که متسند بیان کردی ماوشی سمیت رسول الله حدثنی بریده الاسلمی سمیت رسول الله یقول پیغمبر علیه السلام فرمان که ان الجنت تشتاق الى ثلاثه، بهشت سه کس مشتاق واجه چیزی دیگر نگوشت و سکوتی فرمان تا اینکه فجاء ابو بکر، ابو بکر صدیق یا در جمع صحابه رسید فقیل له ایدگه صحابه یا گوشت یا ابا بکر انت صدیق تو صدیق انت ثانی اثنین ازما فی الغار، تو ثانی اثنین ازما فی الغار، فلو سألت رسول الله من ها اولاء الثلاثه تو واجه جسکن قاسین کیا همی بین ثم جاء عمر فدا حضرت عمر یا گوشک بوک ای ابو حفص رسول علیه السلام فرمانتا جنت سینه پر مشتاقیں و انت الفاروق الذي ينطق الملك على لسانك، تو همه فاروق ہے کہ ملک بتی زبان سرا حور کن تو واجہ سوچ گر کہ آخرا تو اینکہ ہمیں پہ ما نوبت حضرت علی رضی اللہ عنہ رسید و حضرت علی رضی اللہ عنہ شکو اشکا اے علی تو ہم واجہ جس کن نو آن حضرت علیہ السلام فرمائی کہ علی سیانتا اولی توے و سلمان فارسیت عمار بن یاسرت که جنت آن مشتاق، اما کتاب تا به اسود رسه که ابو بکر که صدیق ثانی اثنین ازما فله غارت کشف الغمه فی معرفت الائمه نویسنده علامه محقق ابی حسن علی بن عیسی بن ابی الفتح الاربلی از متوفی سال 693 هجری از علمای شیعه امامیه و از کتب مستند و کتب مادرند از منابع مهم از مآخذ مادرند ابتدا درباره اولاد حضرت علی رضی الله عنه نویسید که واجه 27 فرزند بودتا جنین و مردین نامانش بشان که الحسن و الحسین زینب الكبرى زینب الصغرى المكنات ام کلثوم امهم فاطمه البتول سیدت نساء العالمین بنت سید المرسلین محمد خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم و علیهم اجمعین این فرزندا چه بی بی فاطمه هست و محمد المكنى ابا القاسم دیگه چوکی واجه چوکی نام حضرت علی محمد بودتا امه خولا بنت جعفر بن قیس الحنفیه محمد ابن حنفیه همشین که بلوط وشم محمد حنیف و عمر حضرت علیه چوکی بودتا عمر و رقیه کانا تو امین عمر و رقیه جار بودتا شن مات ام حبیبه بنت ربیعه و عباس جعفر عثمان عبدالله یه هر چارا شهید بودتا بود براتا حضرت حسین صلوات الله علیهم و علیهم السلام به تف کربلا در کربلا امهم ام البنین شن مات ام البنین که مشهور به نام ام البنین الاربعه چارین مردین چوکانی مات که یکی جمی چارین نام عثمان و محمد الاصغر دیگه چوکی واجه ها به نام محمد کوچک محمد اصغر المکنع ابا بکر کنیت ابو بکر و عبید الله الشهیدان ما اخی ما شاهن در کربلا شهید بوده و بعد از چیه همین بین زندگی امامان دوازده امام بیان که کتاب تها و رسید به زندگی نامه حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت الله علیه و رضی الله عنه فرمائنی که نسب بیان که حضرت صادق اما نسبه ابن و اما حضرت امام جعفر صادق نسب از طرف پدر و مادر اشن فابوه ابو جعفر محمد الباقر پدر نامی حضرت امام محمد باقر وقد تقدم بست نسبی نسب تفصیلی بست یعنی امام باقر چونکه امام زین العابدینی حضرت زین العابدین چونکه حضرت امام حسینی حضرت امام حسین چونکه حضرت علی رضی الله عنهم اجمعین و امه اما مادر حضرت جعفر صادق ام فروه ام فروه که چونکه قاسمی قاسم فرزند محمد بن ابی بکر صدیق فدا ود هم گوشی صحابه کتاب رضی الله عنه با اینکه از نویسندگان شیعین ما ای پیمی مطالب باید عنوان بکنیم برادران سنی ما هم بزانند که دانشمندان گذشته شیعه بدون تعصب تا ای حد نویسند که این کتاب ده جا حضرت عمر ابو بکر نام یاری بشی رضی الله عنه شما چه دوری گندگی یا نه صاف تکمیل نوشته رضی الله عنه این مطالب من بیان بمن ایجاد وحدت کنم نظر امام راحل و رهبر معظمه تأمین کنن در جامعه مشکلاتی که جامعه اسلام مروچی بر اثر تفرقه دست به گریبان در جهان اسلام که نام گرگ نبی تو دو در جریانی بر اثر تفرقه یه تقنی این مثال عنوان رو من باید من ملای سنی باید از کتاب شیعه بیان بکنو که بشاعانی دانشمندان نسبت به شخصیت های ما چه پیم اظهار تجلیل کتا حالا اگر یک فرد نفهم و نادانی ملوش یک چیزی و شیشی و چیزی سر در میاری شی در خط رهبر معظم نهین شی در خط امام نهین لوتی تفرقه جور کن توهین بکن به مقدسات و دانشمند شیعه کتاب اهل سنت را چیز بکن تو فضائل اهل بیت از کتب اهل سنت برای برادران شیعه بیان بگن که برادران شیعه اگر به شما باشد بود که سنی جز ابو بکر و عمر عثمان چیزی دیگر نزاد و هیچ کسی دیگر قبول نداری اشتباه گوشته بچاری علمای اهل سنت چقدر منابع علمی حتی خود ما شیعه منابع اهل سنت هم که در فضائل اهل بیتش نوشته گن باید بانید شما تا در همه حتی ما حرکت بکنین هم شیعه و سنی که آرزو و آرمان حضرت امامت و ارزو و ارمان رهبر معظم انقلاب دیمترا تفصیل بیشتر دن شیخ ام فروه اصلی نام قریبه کنیت ام فروه بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق رضی الله عنه آمد لب اول که ممن صفحه 367 این کتاب است حالا پداست در صفحه 373 فرمانی که از صادق ام فروه اسمها قریبه بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق فدا نویسی رضی الله عنه و امها یعنی ام فروه پیت قاسمه قاسم محمدی چوکه محمد حضرت ابو بکر صدیق چوکه و پدا ام فروه مات اسماء عبدالرحمن چوکه عبدالرحمن ابو بکر صدیق چوکه ولذالک قال جعفر نیزی پمی سببا حضرت جعفر صادقا گوشتا علیه السلام لقد ولدنی ابو بکر مرتین من ابو بکر دو بار به دنیا یارتا امام جعفر گوشتا من ابو بکر منی امام جعفر دو بار دنیا توکا یارتا یعنی منظورم شیه که منی مات چوته هر دنیا رشتگان ابو بکر نماز سکنی و همی کتاب تا حضرت امام باقر زندگی تا فرمانی که جس که نگو ار عروا بن عبدالله بشی سألت ابا جعفر امام صادقی پدر حضرت باقر علیه السلام من جس کو علیه السلام ان حلیت سیوف آیا کسی که شمشیر اصله شمشیر داری توان دوتی ای شمشیر غلافا با نقره مزین بکن بازی مردم شو کنن چون شو بروچی کارچا خنجران کارچاران دهیت استاد چی شما بکن تپیو که ششو که ما بکن آدم که ما کن زری بنده بکن چرمان پوستان را آیا هم که زمانی گلافان آزمان بازی ها خوب شیکی کتن شو کتن وشی من جس کو حضرت امام باقر علیه السلام از زهم مزین کنن غلاف تلاب چی به اصطلاح نقره پوش کنن جایز یا جایز نه چون مردینا نقره پوشن استعمال کنن حدیث هم معنی حتی به طور عموم آیا جایز یا نه جس کو مثلا من چه حضرت امام باقر رحمت الله علیه فقال جوابی دار لا باسبی اشکال نداری شما تو زحمت پوشا نقره این پر نقره بکنی نقره بند بکنی و دلیل چی داری این مجتهد بزرگ این امام عظیم الشان حضرت امام باقر چکه استناد کرد فرمانی قد حلا ابو بکر الصدیق رضی الله عنه سیفه به این دلیل جایزه من گوشم جایزه که به یقینا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه و تی شمشیر غلاف هم نغره پوشت دگد قلتو عروه بن عبدالله بشی که من بحر شد که واجه گوه ابو بکر صدیق رضی الله عنه معلومی که همه زمانه هم چیزی پلیت کار سبلیغات سو کتگد و این مرد همه عشق کتگدن که بلکی حضرت امام باقر نگوی ابو بکر صدیق هست به حساب نیاری گروه من تعجب کو قلتو فتکول صدیق علامت سوالی هند آتا کتاب تا که من بطور تعجب سوال استعجاب بطور تعجب سوال کو گوه جا ای حضرت امام تو هم گوشه که صدیق یعنی من تعجب کو تو هم گوشه ابو بکر صدیق من بطور تعجب چو گوه واجه ناراحت کو برا فروخت او خشم یہ سارا تکی دا تک کتاب نو اسی فبسب وسبتا واجا سٹ کو یہ سٹ کرے گی چونکہ یہ کہ غضب نہ کہ بھی کوپ گیا ہن چ واجا یہ کوپ پی کو سٹ پی کو چنا رہا دیا واستقبل القبلہ او اج دیمی کو قبلہ نہ نو واجا دیم بہ قبلہ تاری مت دیمی کو کعبہ کو وقال وگشت نعم بلے اری الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق سه مرتبه تکرار این جمله آری صدیق آری صدیق آری بله صدیق تو سوچه بسوچ ناراحت به ناراحت صدیق فمن لم یقل له صدیق هر کسی که ابو بکر مگوشی صدیق فلا صدق الله له قولا فی الدنیا ولا فی الاخره هر کسی که آیا صدیق مگوشی خدا هم آ شخصه هیچ سخنی در دنیا و در آخرت تصدیق مکن تو قبول مکن هم از گذشته وقت من خیلی عذر لطف و تمام میکنم الان اما چندین جمعه این که دوستان ستاد نماز جمعه و دست اندرکاران کار ساختمانی مسجد جامع چابهار در انتظار فرصتی بود تگن که من حاضر ببون و شما هم یکم یه تنفسی داشته ببید از چند دست چندگیران زیاد یا حتی بسا اوقات بی مورد ادا هم بازی دوستان حتی از علما به من تاکید کرد که من روچی به اطلاعش شما برسینون یک سری چندگیریت مخصوصا از پاکستان به خصوص به نام منطقه کوهستان و پتن ایشانی فکر کنون 99.5% دروغ بندن توشان کذابند یک سری مدارک جعلی فتو کوفیش کتک افسدش کتک به نام علما مشاهیر دروغش بسته الان منش زنگ زی که جمعه قبل یکی چمشان با منی جعل امضا حتی با منی کاغذ آرمدار که نام من چاپ روی چه پیماشی به دست یارتا گوی پتوف کپی کنان تا نوشته صاف کنان تا آرمی محفوظش تا یک مطلب نوشته گیر دو نفر به عنوان سفیر یک مدرسه پتنی معرفیان در طرف من که به اتقای امضای من امام جمعه یکی از مناطق جزیره قشم یا بندر عباس هم امضا کرده که با توجه به تایید امام جمعه اهل سنت چابهار ایشی مورد تاییده و در زاهدان جمعه قبل گرگ بوده و تحویل مقامات دیگ بوده در داست به داد گاه ویژه روحانیت تحویل دیگ بوده دو نفر که چرا جال امضاش کتایشان و تشخیص داشته داتا بود آیا من امضا که امضا جالیه و اعترافش کتا که ها یک مردمی ما را داتایشی ها و چما اینقدر روپیه گفتا ما من نتایشی ما را داتا لذا خیلی مواظب ببید این خبر غلط نیست که بازی باشن ها ماده به نام خدا درست به نام خدا بدهید ولی بی سوال بدهید گره شما چین دیگو کی بی لوتگا دیگ باشی بدهید به نام خدا اما این پیمینان را مدید به خاطر شی که شان آدگران مدارس دینی که حق دارن خودش به منطقه یا جاهای دیگه آیانی آبرو برند آنی حق سوچند آنی حق پامال کنند روحانیت آبرو برند و این پیمین افراد گندید فورا شان تحویل مقامات بدهید ولو این که من امضا شکون ببین من بیتی امضا هم به این افراد فاقد ارزش اصلا و از این جهت که شما خسته حال بود تکی ما سعی کتا که فاصله بیوی اما دوستان مسرن چون کار مسجد کار عظیمی پرحجمی و منبع دیگری جز شما مسلمانانی همت و مردانگی و ایمان ندارید دوستان مسرن که نمرو چه هرچی من بازم ایواجان شاهدم بازی که من اتاب پیش کتا که مرو چی نده که جمعه دیگه جمعه آخر انسان روی نگن مشکل این لوتا گرچه به نام خدا ببی حقیقتا ولی لوتک خیلی سنگینی داری سوال کنه ولی چاره این نداره ایشی برای راه خدا کار خدا و این مسجد واسه شما ببندید و دوستان نوشته که در مدت یک ماه گذشته بیش از 400 هزار تومان مزد دستمزد کارگران مسجد که ما بدهکار این لذا انتظار کمک دارن و دوستان خدمت شما رسند و زودتر تمام کنه که خطبه شروع کنه ان شاء الله موفق بید دست بالا بگید خدا من توفیق بده شما دار و تا این کار را انجام دهید شما من و تیم مطالب را تحدی مختصر ادامه دون تا چند دوستانی تمام ببید که بهرحال صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه شخصیت بیش از آنی که من و امثال من بلکه هزاران هزار امثال من آیا در ظرف یک روز و دو روز و چند روز بیان کد کنم حضرت علی رضی الله عنه جندش جسکو مولود کعبه 13 رجب و فرزند برومندی که زگین تاریخ آیه ولادت و سعادت جشن روچه ارشاد فرمانی جستش کرد که درباره علی ای علی رضی الله عنه ای امیر المومنین درباره ابو بکر تو چیه گوشه فرمانی که من چیه بگوشم ذالک رجلون سماه الله فی السماء صدیقا این شخصیتی که الله در فراز آسمان هاش یه لقب صدیق داد و آقا مشهور این که حضرت علیا جرشی بیتی شاگردان سوال کو مشتی شما زانی که بهادر ترین شخص بعدت رسول خدا علیه السلام کی بودتا گوشتش تو بود توی واجه مشتی راستی منوتی مرد نشتا که باج بباد منو تو مرد نشده من فاتحه خیبرم شیر خدا و صفدر میدان و بحر جود ولی من شجاعترین شخص شما رو من بوشه کنین شجاعت قلب که گشته بود دک انسان ظاهران ضعیفتر ببی ولی چود در فیلن مقابله آبکن یکی صد دیمه بوشتی هزار دیمه بوشتگاه دریگ مکن آیه شجاعت قلب دل دادی چنانه که اگر تنهای لشکر دیمه در آیگا پس پیش ندی ایشی من ابو بشیر مردمان باش مروازه شیه تو بزانه بهتر ما را بگوشت فرمانتی ابو بکر خواهش کنو چه دوستان که بدون ایشی که سر صدای داشته با مردمان زنا مختل مکنن همچون بگردن فقط و فرمانی که ابو بکر ملت اسلام به عنوان قاعده لشکر اسلام ممکنه هزاری نفر حجوم کنه واجهه لیه مگا باید جواب بدن یکی نفر اعلان کنه اگه که این که دا واجهه عریش واجهه سایبان یه کافر و تنبه چیرا اوشتی تو واجهه نگه هوا میادند اوشی دیر نبو صدیق اکبر پادا اوشتی من مردم ها زن بابر نبو چطو دو میرنده همین دوارش جا جارش جا که بله که این دیگه پادیه کسی دیگه جرات کن نگو صدیق پادا اوشی من سو میرنده اعلام پدا صدیق پادا اوشتی منو قام شاهرن بسیفی علی راس رسول الله شمشیری کشتی چه غلاب واجه کنارا بالا سر اوشتا و اوشتاد و جالب ایشی اینکه فرمانی نه تنها ایدا حفاظت و حراستی انجام دا گاهی که دیتی گوام وشی واجه نیم و کسی نیه میدان وارد میدان بود ایدا هم شرکتی که در میدان کفار ایدا هم جنگی شروع یه برای بوی ببورتنی که مبادا کافری چپوی بیا پشتگانی واجه نیم اگه برو فورا مثل تیر و تیب واجه جا هر رسیم او دا پدر لگیت حراست و حفاظت دا مگر مشتی چین شجاعت که دیست حضرت علی فرمان پدا دومی دلیل پیش کند وشی در ابتدای اسلام یه روچی واجه داخل مسجد الحرام بود کافران واجه دوره کو و یکی واجه جیگه لگه زپگا لاتی واجه بازو مبارک کشه ایده ما یکی آ بازو کشه لاتی تیلام دا واجه واجه لگتن جنگا بی حرمتی ها مادر و پمودت این کسی چی نبو که نزدیک آبرای کافران پر رهتا واجه است ابو بکر صدیق که زن یک جاهی دیگه مشغول ها بزن یکی ربط حال دا ابو بکر ادرک صاحبه زود برس و تی دوست واسه و تی دوست دادا برس که کافران پر رهتا گا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرمانی که بشی ما یک گناگا مشاهده که ما چاره ابو بکر چو تیری سسته پیدا گی دست از پا جا همه یاری کجا ایرگ بوگند عاشقان پیما گروکانی پیما پیدا گی وارد مسجد الحرامو در جمع عظیم کفار که پا واجه سرا پیر رهده گا لگه دوشی چارتی راهی دیگن می بازی مشت جا پمشت جا بازی پر شروش جا بازی گاز گیر بازی پر سر جات بازی پر لگت جات به هر طریق وقت وارد صحنه کو و یک یک کو تا این کو وقت پر واجه رسید جمع دو کو خدا کو واجه کر سے واجه آغوش تھا کہ گلائش و لگ زارت تار گیا یا دی می تر کافران نی مگا مشت ای ظالما ای بی دینان ای تمام شهر زانی و فاسق لوتر و ظالم بدکار و کسافت کاران و ویل کتوی حتگید سید المرسلین امام الانبیاء جان سرکب تگید عزیت و آزار رسینی بچه جرم جرمی همیشیه که گوشی ربی الله من این رب و آفری منده و کارساز بگر الله لا توسا منات من نمنو 360 بطا که در کعبین شرم من قبول ندارو یه گناه داری انصاف تقاضا همیشیه مردان بی انصاف مشی واجهش ویل کو کافران و کفتر نجان ابو بکر صدیق به قدر جتش که پنبه و پشمش کو دورش دار از جان بی جان بود طایفه ابو بکر خبردار بود تا کافر تا انگا یه تن همه طایفه تعصبش هست تا نراحت بود تا یه جل یاردش ای تو کش کو تو مثل برامکار چستی کو ای لاشه نیم جانم برد که من دلش سر مادری بالا سرت آبش پر رهد تا وشن بیگاهی اصلی بودی کو اولا که چند می پچ کتا مات بیچارا انگه مسلمان نها نزیگی ها که ندرون من چوک چیه وره تو صحبی تا یه وره تو چون مکلی بجر شیک آپ بلوٹی ورق بلوٹی ماتا جستگان منا منی مولا آقا منی واجه خبر را بده نبی کریم علیه السلام چونه آی حال چون بود سیاد و قومانی کافران دور برم اشتریان پا دیان مرحط بشی عجب بابا تیم حبتا عجب جادوی ایشیه ترکتا اللہ یعظو بالله تو در ای حال همشی ویل نکنه تو بخاطر شیگی چون کشنگ بود دگه در حال مردنه انگه چم می پچکو دگه اولی جستی همایی اگه برو مارتی کار کارنی سیادی فادی آن را مات برگی یاری چیزی نرمی موشی چیزی علیبتا یاری تی شان بار تو شدیگه صوبی تایی بدی تو لجوار تا یه پیم بیوحال بود دگه خون چطی بدن رهتا تو ضعیف تار وشی قسم به خدا اگر قطره آب ابو بکر زبان بچشی قسم به خدا اگر ذره غذا ابو بکر شما گلو و سرا زیر ببین مگر آل حضره ای که اولا چشمی بودی آقا یا بگیم دی محمد مصطفی علیه السلام قصه درازه ولی آخر بیگاه هم مغرب تاریکی ها ماتی بود دیگه جنی آدمی بگر داران کنن برنتی به همه منزلی که نبی علیه السلام بوده از دست کافران پنهان بوده محرمانه منزل زان تواد دیگه جنی آدم ها ابو بکر صدیق مات نزان خواه مسلمان نه جیوه همه جنی ها رحمایی کو پوشتی من بری با همی خان پوشتی تو لاشه یه رنانش کو دارانش کو برتش حتا بوده واجه دی که منی صدیق پیدا گی چه جاها پاده چند قدم دیمارا در آغوشی چند ابو بکر در عالم محبت بگریه که پیچینگو آقای نامدار علیه السلام عشق سرا زیر مبوتی یار غار ای وزیت فکر ملاحظه فکر حضرت سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه ارواحنا له الفدا فرمایید ای جریانی که بیان کنی وحدی گشتی ای مردم شما منو بگوشی آن مؤمن آل فرعون که قرآن تاریخ که تصوره مؤمن تها که فرعون دیمام حضرت موسی حمایتی کو و آین درجه دیماتین بالاترین ابو بکر ایگا ابو بکر درجه مردمان سکوت کو حضرت علی فرمائی قسم خدا ابو بکر یک ساعتی و آن مؤمن آل فرعون هزاران ساعت بما ابو بکر یک ساعتی باتو بکنه نعره تکبیر اسلام سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ در این محل که رسیوتی بیانه گا متأثر بی در حالت تأثر یه ایوهدی لگی گریه فرای گیری ای حالاتا که بیانه کن ای سحنیان که آروچی بیانه کن رکتی گلره کن لگی به گریه یا و برایشی که آی گریه حالا آدگه مگه نوت چادر به سرا دوردن لگی هلک هلک گریه وگا به هر حال عزیزان محترم مار شما را خدا عز و جلال جل علا شانه شرف عظیمی عطا فرمائن تا که این شخصیت های عظیم اسلام ولا و محبت ما شما دعوا دارین این دعوای جامع عمل بپوشانین و جامع عمل پوشانه ایشی که کوشش بکنین آیانی سیرتا عادتا زندگیا طرز برخوردا عبادتا اعمالا معاملاتا تمام اوضاع زندگی را بررسی کنین بوانین مطالعه کنین آگاهی پیدا کنین و مطابق همانی سیره طیبه یا قدم بردارین و آنی محبت آوتی دلانی تا پیدا بکنین و چه خدا تعالی دعا بلوتین و دعای لوتین مروچی ای لحاظات تها ای خدا و تی عشقا و تی نبی ان تمام انبیاء عشقا و تی نبی صحابه بخصوص چهار یار حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان ذی النورین سیدنا علی مرتضی رضوان الله علیهم اجمعین و تمام ائمه و اولیاء امت صالحین محبتا ما رگ پی تا جا گزین بگن و همانی نقش قدم سرا مالا رفتار توفیق بده ای خدا به توفیل همانی روحانیتا به توفیل همانی انفاس مقدسه یا ای خدا می مشکلات و بدبختی و مرزان و بلاحان و مصیبتان و فتنیان چه سر ما دور کن و دفر بکن می آرزوانا براورده بکن می اولاد صالح بکن می گو تمام عالم اسلام مسلمین مشکلات ای خدا برطرف بکن و دور بکن ای خدا می حکومتا می قانون گذاریا می حکومت داریا می نظاما تمام مطابق سیره طیبه همه شخصیتانی بکن که مطابق طی رضایا مطابق سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم طیگا خلفای راشدین رضوان الله علیهم اجمعین صدیق اکبر تا سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنهم همه ترتیبا می تمام اکاران ما بنیان گذاری بکنیم و پیش ببرین در جامعه ای خدا مارا خلفای راشدین عدالتا و تی مملکت و تمام جهان اسلام تها نافذ کنگ و جاری کنگ توفیق عطا بگن مارا حضرت علی پیمی حکومت ما که وطا به محبت و دوستداری خلفای راشدین و کل ما و به خصوص قشر عظیمی از جامعه ما ولایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه و مخصوصا مسئولین و اغلبش بزرگترین افتخار زانند و ما هم در کنار آیان بزرگترین افتخار ما این محبت. ای خدا به ما ای توفیق بده که ما در این نظام اسلامی در این نظام حکومتی می حکومت نمونه تمام ایار حکومت مولانا و سیدنا حضرت امیر المؤمنین خلیفه راشد سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنه و سائر خلفای راشدین رضی الله عنه و مسئولین را توفیق بده که ای خدا به این آرمان جامع عمل بپوشانند. و خلاصه مطالبی که رهبر معظم و همزی در این زمینه تأکید کرده که همین موضوع به مسئولین که باید سعی کنند که نقشه و نمونه حکومت و عدالت سیدنا علی جامع عمل بپوشانند در این مملکت. خداوند متعال جل علا شانه تمام آشخصانی که در این جهت قدم چسته کنند و رهبر معظم ها که این تأکید کنند مردمان ها الله تعالی در سایه الطاف و تش حفظ بکنند و توفیقش بدن و افرادی که از پست و مقام سعی کنند مانند زالو خون مردم ها بچوشند و حق مردم ها پامال بکنند و مسئولین و رهبر معظم دستورانی خیانت کاری بکنند و خلاف آنی دستورات را نمودا قدم چسته کنند، ای خدا آن نابود بکن و ذلیل و خوار شوند و ای خدا ما را از شر و فتنه روزگار در امان و محفوظ بدار. می مردگان مغفرت بکن، می پدر و مادرانی روح شاد ان قبران منور بکن. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. اللهم صل علی محمد و علی آله.